کرو گے تو اس پروگرام سے روکے گا یہ. مال کی فل جملہ محبت تو فطری ہے، ہر انسان کو ضروریات کے مطابق محبت ہوتی ہے اور اس سے منع نہیں کیا گیا. مسلم شریف کی روایت میں نعم صاحب المسلم لمن الدل حق، مال تو ایک مسلمان کا اچھا ساتھی ہے، اچھا معین ہے، لیکن اس کے لیے جو حق ادا کرتا اور اس کے لیے جس نے صحیح جگہ سے لیا اور صحیح جگہ خرچ کرتا، اس کے حق میں یہ مال اچھا ساتھی ہے، ورنہ وبال جان ہے اور دشمن ہے یہ. اس سے جتنی محبت انسان کریں گے اتنی ہی اس حنیفیت کے پروگرام میں رکاوٹ بنے گی. یہ دو بیماریاں ہیں جو عام طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہیں، کہ ناشکر گزاری اور ایک مال کی شدید محبت. جب محبت مال کی شدید ہوگی، حلال حرام کا امتیاز نہیں رہے گا، جائز ناجائز کا امتیاز نہ جمع کرنے کی پرواہ کے کہاں سے جمع کر رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، جائز ناجائز کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کا حق دبا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، سود کے ذریعے اس کو حاصل کر رہے ہیں یا اور ناجائز ذرائع جتنے ہیں ان سے حاصل کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوگی. یہ مال کی شدید محبت کا نتیجہ، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں، دونوں مہلک ثابت ہوتی ہیں انسان کے لیے، حب مال اور حب جاہ. ایک چودراہٹ بھی بہت قبیح چیز ہے، یہ بھی تباہ کرتی ہے، حق انصاف پر نہیں چلنے دیتی. چودراہٹ جو ہے یہ روس اور امریک کی چودراہٹ جو ہے یہ دنیا کو تباہ کی ہے، لاکھوں جانیں تلف ہوتی ہیں مگر ان کی چودراہٹ قائم ہوتی ہے. ان خبیث لوگوں کی چودراہٹ جہاں بھی ہوگی وہ صحیح اور غلط بات کو نہیں دیکھے گی. اس نے تو اپنے یہ چودراہٹ ہی تھی جو حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ مکے کے چودھری لوگ ہی تو تھے، یہ حق کو نہیں مانتے ہمیں. اور مال کی محبت، نحن اکثر اموالم واولادا، نبیوں کے مقابلے میں فخر کرنے والا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیا ہے ان کے پاس، نہ نوکر ہے نہ غلام ہے نہ فوج ہے نہ باڈی گارڈ ہے نہ مکان ہے نہ کوٹھی ہے نہ باغ ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم بہتر ہیں، یہ کہتے تھے. یہ مسئلہ، یہ مال کی محبت نے بے انصافی اور ظلم پر آمادہ کیے. یہ ہے دوسری بیماری جس کا علاج ضروری ہے. اگر یہ دونوں بیماریاں رہیں گی تو یہ پروگرام جو قرآن نے بتلایا ہے اس پر نہیں چلیں گے لوگ، ان کا علاج ضروری ہے، یہی بات سمجھائی گئی. اور یہ بات کہ جزائے عمل کی بات تو قطعی ہے، یقینی ہے. کیا انسان یہ نہیں جانتا؟ نہیں جانتا تو جان لینا چاہیے کہ جب کریلا جائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو دفن ہو چکے ہیں، ان کو اسی طرح نہیں رہنے دیا جائے گا، کریل کر نکالا جائے گا. اور پچھلی سورج میں گزر چکا ہے، آخرت الارض اثقالا، زمین تو بوجھ نکال دے گی کہ رب کا اشارہ ہوگا نکالو اب اس کو باہر کرو، تمام مردے نکال دیے جائیں گے. اور خسل ما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ طوفان بھرا ہوا ہے اس کو آشکارا کر دیا جائے گا، تبل سرائر، راز ظاہر کر دیے جائیں گے، انسان کے اعمال ننگے ہو جائیں گے، نیتیں سامنے آ جائیں گی. یہ نیت کھوٹی نیت، ہرس والی، لالچ والی، بخل والی، کمینگی کی جو نیت تھی، دوسرے کو ضرر پہنچانے والی بلا وجہ، وہ ساری باتیں کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گی، سینوں کے راز بھی آشکارا کر دیے جائیں گے، قبروں والوں کو اکھاڑ کر باہر نکالا جائے گا، اور محاسبے کی منزل ضروری ہے پیش آئے گی. جیسا کہ پچھلی سورت میں موضوع ہی اسی چیز کو بنا کر بات سمجھائی. تو یاد رکھو ان ربہم بہم، پروردگار ان کا ان کے ساتھ اس دن، البتہ بہت خبر رکھنے والا پروردگار تو آج بھی خبر رکھتا ہے اسی طرح جیسا ازل میں رکھتا تھا، ابد میں بھی اسی طرح خبر رکھتا ہے. وہ تو خبیر ہے، علیم کل ہے، لیکن اس دن خبر رکھنے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے گی. آج نہیں سینوں کے راز ظاہر ہوتے، چھپے رہتے ہیں. آج بدنیتی اور کمینگی کی باتیں چھپی رہتی ہیں، لیکن اس دن ظاہر ہو جائیں گی، سب کو پتہ چل جائے گا. پروردگار تو جانتا ہے، اس دن بھی بہت خبر رکھتا ہے، سب کو آشکارا کر دے گا، سامنے آ جائیں گے. اس لیے اگر جزائے عمل لازم ہے انسان کے ساتھ، جیسا کہ زندگی کے ساتھ موت، طلوع کے ساتھ غروب اور زوال، اسی طرح موت کے حیات کے ساتھ موت بھی لازم ہے، اسی طرح اعمال کے ساتھ جزائے عمل بھی لازم ہے. انسانوں کو فکر کر لینی چاہیے. اور اس سلسلے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دو بڑی بیماری ہیں، ایک ناشکر گزاری، اس کو دور کرنا چاہیے، اور دوسری مال کی شدید محبت، یہ نہیں ہونی چاہیے. جتنی ضروری محبت ہے اتنی ہو، زیادہ نہیں، یہ مہلک ثابت ہوگا اور انسان ناکام ہو جائیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، نار حامية. القارعة تو وہ کٹکھٹانے والی چیز کیا ہے، کٹکھٹانے والی چیز، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے وہ کٹکھٹانے والی چیز؟ جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح. بس بہرحال وہ کہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے، بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے بس اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ کیا ہے؟ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القارعہ ہے، یہ بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. 11 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی 11 آیتیں ہیں. اور قارعہ کا لفظ جو اس کے اندر آیا ہے اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. اور اس کے اندر عمل کا ہی ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر ایک خاص طریقے پر اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے. مختلف طریقوں سے یہ جزائے عمل کی بات سمجھائی گئی ہے. اس کے اندر بھی ایک خاص طریقے پر جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے. جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر ان دو بیماریوں کا ذکر کیا گیا جو انسان کو صحیح پروگرام پر عمل کرنے سے روکتی ہیں اور مانے ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج ضروری ہے. ایک ناشکر گزاری انسان کی، اور دوسری مال سے بہت زیادہ شدید محبت. یہ وہ سخت بیماریاں ہیں جو انسان کو صحیح پروگرام پر عمل نہیں کرنے دیتی، ان کا علاج ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن بہت بڑی رسوائی ہوگی اور بڑی پریشانی لاحق ہوگی۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر دراصل اعمال جو انسان کرتے ہیں، جیسا کہ پہلی سورت کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ عمل کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہے، اور اس کے نتیجے سے ہر ایک انسان کو دوچار ہونا ہے، نتائج اعمال بالکل سامنے آئیں گے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہے وہ برائی ہے وہ سامنے آنے والی ہے۔ یہ نتائج اعمال ضرور، ثمرات اعمال ضرور سامنے آنے والے ہیں۔ تو اعمال جو ہیں اس صورت کے اندر، یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اعمال صحیح اصول کے مطابق ہوں۔ اگر صحیح اصول پر انسان عمل کرے گا تو پھر اس کے اعمال وہاں کارگر ہوں گے، اگر صحیح اصول کے مطابق انسان کام نہیں کرے گا تو قیامت والے دن بہت بڑی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اعمال کا صحیح اصول کے مطابق ہونا اس سورہ مبارکہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، اور قیامت کا ذکر مختلف الفاظ سے کیا گیا ہے قرآن، کہیں تو واقعہ کے لفظ سے، کہیں تاما کے لفظ سے، ہنگامہ بہت بڑا، اور کہیں یہ قاریہ کے لفظ سے ذکر کیا گیا۔ تو یہ قاریہ معنی کھٹکھٹانا، کھٹکھٹا دینا، یہ کھٹکھٹانے والی بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ قیامت ہوگی جو ہر چیز کو کھٹکھٹا دے گی۔ اس لیے قیامت کا وقوع جب ہوگا، جیسا کہ پچھلی سورت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ زلزلۃ الارض زلزالہ، زمین میں شدید زلزلہ ڈالا جائے گا، بار بار یہ زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے، تو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی، اور یہ نظام سارے کا سارا درم برم ہو جائے گا، اور اس کی بجائے دوسرا نظام آگے قائم ہوگا۔ یہ کھٹکھٹانا اس کی صفت ہے اور اس کا نام ہے القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ اس وقت یہ حالات ہوں گے۔ یہ کھٹکھٹانے والی بات جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، یہ قیامت کی صفات میں ہے، اور چونکہ کسی چیز کو یہ اپنی حالت پر نہیں رہنے دے گی، اس واسطے اس کا نام اور لقب ہی کھٹکھٹانے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہت سختی اور شدت ہوگی اور ہولناک منظر ہوگا، ہر چیز کو کھٹکھٹا کر رکھ دے گی قیامت، اور دلوں میں بڑی گھبراہٹ ہوگی اس وقت، اور سخت بے چینی لائق ہوگی، اور پھر یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ یہ فراش، یہ پروانے جو ہوتے ہیں، جب روشنی ہوتی تو ادھر ادھر وہ اس کے ارد گرد بھاگتے ہیں اور بڑا خلفشار ہوتا، بکھرے ہوئے، بکھیرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے لوگ۔ پروانوں کی صفت یہ ہے کہ انتشار بہت ہوتا ہے، اور کمزوری بھی ہوتی ہے، ضعف بھی ہوتا ہے، اور پھر ان کے جانے کی کوئی جہد بھی متعین نہیں ہوتی کہ کدھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا. اور پھر یہ ہے کہ سختی، پریشانی، کمزوری اور کسی رخ کا معلوم نہ ہونا، یہ پروانوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو انتشار ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے، تو ایسے ہی انتشار انسانوں میں پیدا ہو جائے گا، بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر. یموج الناس بعضهم فی بعض، جیسا حدیث میں آیا، موج ماریں گے انسان بعض بعض میں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. اور پھر مختلف جو واقعات پیش آئیں گے، حالتیں مختلف پیش آئیں گی وہاں، تو یہ انتشار والی بات بہت زیادہ شدید ہوگی. ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے جیسا پروانے، کوئی جہت متعین نہیں ہے، کمزوری بڑی ہے، ذوق ہے، انتشار ہے، اور اس طرح لوگوں کی حالت ہو جائے گی، بے تابانہ اور سخت پریشانی کی حالت میں، ذوق اور بے تابی کی وجہ سے بدنظمی ہوگی، انتشار ہوگا بے انتہا، جیسا انتشار ہوتا ہے پروانوں کو دیکھتے ہیں، ایسی حالت لائق ہوگی. اور پھر مضبوط سے مضبوط چیز، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، زمین جب سے اللہ تعالی نے پیدا کی ہے پہاڑ اس کے اندر جگہ جگہ کھڑے ہیں، 4 سے 6 ہزار بڑے بڑے پہاڑ کہتے ہیں جغرافی والے کے مختلف خطوں میں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بعض پہاڑ بہت بڑے ہیں، بہت اونچے ہیں، سطح سمندری. تو یہ پہاڑ جو مضبوط نظر آتے ہیں، ان کی حالت یہ ہو جائے گی کالہن المنفوش، نفش کمانے دھننا، دھنی ہوئی. اور اہن کہتے ہیں اون کو، اون وہ بھی رنگین، اس لیے کہ پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، کسی جگہ کالی کاٹی ہیں، کسی جگہ سرخ ہیں، پتھر بھی ایسے ہیں، کہیں سفید ہیں، کہیں سرخ ہیں، کہیں سیاہ ہیں، طرح طرح کے ان کے رنگ ہیں. تو جب ان کی توڑ پھوڑ شروع ہوگی اور یہ بالکل گرد و غبار کی طرح بن کر اڑیں گے، تو ایسا ہوگا جیسا کہ رنگین اون کا کے گالے ہوتے ہیں، یہ بے انتہا ذوق ان کے اندر پیدا ہو جائے گا اور انتشار. یہ پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی. اور جیسا کہ اون یا روئی کو جس وقت دھن دیا جاتا ہے تو وہ اس کے ذرات منتشر ہوتے ہیں اور بکھرتے ہیں، متفرق ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، یہ رنگین اون کے طرح یہ پہاڑ، چونکہ ان کی وضع بھی مختلف ہے، سیاہ، سفید، سرخ، ہر قسم کے ہیں، اس واسطے ان کو جب توڑ پھوڑ کر دی جائے گی، ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا، تو اس طرح ان کی حیث بیان فرمائی گئی ہے، یہ حال ہو جائے گا. یہ تو ہے مضبوط سے مضبوط چیزوں کا حال. اور انسانوں کا حال بدنظمی اور انتشار اور پریشانی اور کمزوری کی وجہ سے پتنگوں کی طرح ہوگا، بکھرے ہوئے پتنگے. اور فرمایا اس وقت فاما من ثقلت موازینہ، بہرحال وہ شخص جس کے موازین موزون کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور میزان کی جمع بھی. موزون وہ چیز جس کو تولا جا سکتا ہے، تولنے کے قابل چیز، اور مراد اس سے اعمال ہے. اور میزان کی جمع ہو تو ترازو، جس کی ترازو بھاری ہوں گے، ظاہر ہے کہ جس ترازو میں چیز زیادہ رکھی جائے گی، وزنی چیز ہوگی، وہ بھاری ہوگا، اور دوسرا وہ پرلہ اس کا ہلکا ہوگا، جس میں تھوڑی چیز ہے یا معمولی چیز ہے وہ ہلکی ہوگی. یہ میزان ترازو بھی ہو سکتا ہے، تولے جانے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور مراد اس سے اعمال نامے بھی ہو سکتے ہیں اور اعمال بھی ہو سکتے ہیں. اعمال جن کے اعمال یا اعمال نامے بھاری ہوں گے، سو ایسے لوگ تو بڑی پسندیدہ عیش کے اندر ہوں گے. عیشت مرضیہ، اے راضیہ، راضیہ فاعل بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، پسندیدہ، پسندیدہ گزران اور زندگی کے اندر ہوں گے. اور اس کے برخلاف خفت موازین، جن کی ترازو یا جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے، بے وزن ہوں گے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، گڑا. اس کی کیفیت بھی آگے بیان فرمائی گئی. یہ ہے اصل میں اعمال کا وزن اور اس کا ہلکا ہونا. قرآن میں تو صاف موجود ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا تو کوئی وزن ہی نہیں. ان کافروں کے اعمال جو ہوں گے، جو انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، وہ سب ضائع رائے گان جائیں گے، بے وزن ہوں گے، وہ تو پہلی منزل میں ہی جدا ہو جائیں گے. لیکن اگر ایمان موجود ہے، تہ میں ایمان موجود ہے، تو پھر اعمال کا وزن ہوگا. یہ ہوگا اہل ایمان کے لیے اعمال جو تولے جائیں گے. تو یہ ایمان موجود ہے، پھر نیکیوں کو اور بدیوں کو تولا جائے گا. اگر مساوی نکل آئیں، جیسا کہ حدیث میں، نیکیاں بڑھ جائیں تو اس کو بخشش ہو جائے گی، چلا جائے گا. اگر نیکیاں کم ہو گئی ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں وزن میں، تو قابل سزا ہوگا. یہ سزا اگرچہ ابدی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال وہ سزا بھگتے. اس کے بعد جو صورت بھی بنے، کوئی اللہ کا نبی سفارش کرے، یا شہید یا مومن، یا اور اللہ تعالیٰ کسی مہربانی سے اس میں تخفیف فرما دیں، وہ الگ بات ہے. اگر مساوی ہوں گے تو ان کا توقف ہوگا کسی وقت تک. بعض فرماتے ہیں کہ آراف پر ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال برابر سابر ہیں، ان کو بہت سا وقفہ آراف پر گزارنا پڑے گا، اور پھر چل کر کہیں معافی ملے گی تو وہ بھی جائیں گے جنت کی طرف. اعمال کا یہ جو تلنا ہے، تو یہ اس طریقے سے، کافروں کے تو نہیں تلیں گے، وہ تو الگ ہو گئے، سیدھے گئے جہنم میں. یہ اعلی ایمان کے اعمال، نیچے ایمان ہے، تو اب نیکیاں بدیاں تلیں گی. اب یہ ہے کہ یہ وزن اور ثقل، عمل کے اندر وزن کا پیدا ہونا، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اعمال کے اندر وزن اور ثقل، یہ تین چیزوں سے پیدا ہوتا. تین چیزیں اگر ہوں گی، جس قدر زیادہ ہوں گی، اسی قدر اس کے اعمال میں وزن ہوگا اور ثقل ہوگا، وہ بھاری ہوں گے عمل. اور جس قدر یہ تین چیزیں کمزور ہوں گی، اسی قدر اعمال کے اندر وہ خفت ہوگی، کمزوری ہوگی. ایک پہلی چیز تو ایمان ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جس نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان کی نیکیاں مقبول، ایمان سے خالی ہے تو کوئی نیکی مقبول نہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے پہاڑوں جیسی نیکیاں آئیں گی، لیکن بالکل وہ گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گی، ایمان سے خالی ہے. پہلی شرط تو ایمان ہے، ایمان ہو. اور دوسری چیز جس سے انسان کے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اخلاق. جتنا اخلاق اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا وزن میزان کے اندر وزنی ہوگا، زیادہ ہوگا. اور تیسری چیز فرماتے ہیں اتباع سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع جس قدر زیادہ ہوگا. یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اعمال کے اندر پاکیزگی، عفت، ثقل اور وزن زیادہ پیدا ہوتا ہے. ایک ایمان، ایمان جتنا صحیح ہوگا، عقیدہ جتنا پاک ہوگا، شرک، نفاق، شک، تردد، الحاد، کفر کی آلائی سے جس قدر ایمان پاک ہوگا اتنا ہی اعمال وزنی ہوں گے. اور جس قدر اخلاق اچھے ہوں گے، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ تم میں سے جس شخص کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے اس کو زیادہ قرب میرا نصیب ہوگا. اقربکم الی احسنکم اخلاق، تم میں سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. اخلاق اور پھر اتباع سنت، جس قدر اپنے اعمال کے اندر اتباع سنت اختیار کرے گا، کیونکہ اپنی مرضی سے کام کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں. کوئی نیکی کا کام اپنی مرضی سے کرے، اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رہتا. کیوں؟ کہ اللہ نے پیغمبر کے اتباع کا حکم دیا، اطیعوا الرسول لعلکم تهتدون، اللہ کے نبی کا اتباع کرو تاکہ ہدایت پاؤ. تو نبی کا اتباع تمام اعمال کے اندر ضروری ہے. جس قدر اتباع سنت زیادہ ہوگی اسی قدر اعمال میں وزن ہوگا. اور یہ تینوں چیزیں جس میں کم ہوں گی اعمال کا وزن کم ہوگا، یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں. تو جس کے اعمال وزنی ہوں گے، اور یہ وزن جو ہوتا ہے ثقل، ثقل دو قسم کا ہوتا ہے. یہ ایک تبھی ثقل ہوتا ہے جیسا پہاڑ ہے، پہاڑ کا تبھی ثقل ہے، وزن ہے، قدرتی طور پر، نیچرل طور پر اس کا وزن ہے. اور انسان یا جنات، ملائکہ وغیرہ کا بھی وزن ہے. کیوں؟ ان کے اندر ان کے اعمال، ایمان، نیکی اور ان کے فہم، عقل، شعور کی وجہ سے ان کے اندر ثقل پایا جاتا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کو ثقلین فرمایا. ثقلین دو بڑے بھاری وزنی قافلے. انسانوں کا قافلہ بھی بڑا وزنی. یہ وزن جو ہے اپنی تول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اپنی عقل، فہم، شعور کے اعتبار سے. جنات کا بھی ایسا فرمایا. تو بہرحال یہ اعمال کا وزنی ہونا زیادہ، اس کے یہ تین وجوہات مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. جس آدمی کا ایمان زیادہ صحیح ہوگا، اخلاق زیادہ اچھا ہوگا، اتباع سنت جس قدر زیادہ ہوگا، اس کے عمل میں وزن ہوگا اور وہ زیادہ کارآمد ہوگا. اور جس میں یہ تینوں چیزیں کم ہوں گی، کمزور ہوں گی، اس کے اعمال جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے. فرمایا اعمال جس کے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. سو حاویہ کیا چیز ہے؟ آپ کو کس نے بتلایا؟ جہاں قرآن میں یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے ما ادراک، اس کے بعد اس کی تشریح کر دی جاتی. امام سفیان ابن عیینہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بخاری کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ادرا کا لفظ آیا وہاں بتلا دیا گیا، اور جہاں یدری کا لفظ آیا وہاں نہیں بتلایا. وما یدری کا لال ساتھ تکون، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کب آئے گی، شاید قریب ہو. یدری کے لفظ میں تشریح نہیں کی گئی، اس کو ویسے ہی رہنے دیا گیا. اور ادرا کا جہاں بھی فرمایا اس کے آگے تشریح کر دی ہر جگہ. تو یہ بھی یہاں بھی فرمایا کہ جس کے اعمال جو ہوں گے وہ ہلکے ہوں گے، اس کا ٹھکانہ اصل ٹھکانہ، ماں بھی اصل ہوتی ہے، اس کی گود میں بچہ پنا پکڑتا ہے، اس کو بھی امہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ اس کی اصل حاویہ ہے. پھر فرمایا آپ کو کس نے بتلایا کہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا حاویہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کے گڑھے میں ڈالا جائے گا ایسے آدمی جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، ان میں وزن نہیں ہوگا، ثقل نہیں ہوگا، ترازو میں تلتے وقت وہ بے وزن ہوں گے، سو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا جو بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑا ہے۔ اس لیے انسانوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ ان کو فکر رہنی چاہیے کہ کھٹکھٹانے والی چیز آنے والی ہے اور وہاں یہ قوائف پیش آنے والے ہیں، وہ اپنے اعمال میں وزن اور ثقل پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں کی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتى زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم ثم لترونها عین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ الحاکم التکاثر غفل میں ڈال دیا ہے تم کو کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم جا پہنچو۔ پھر آگاہ رہو، خبردار ایسا نہیں ہے اگر تم جانتے، پتا تم دیکھو گے جہنم کی آنکھ سے، پھر تم سے البتہ سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، سورہ بینہ میں اسلام کی تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ، پھر اس کے بعد اس تعلیم پر عمل کرنے سے معنی چیز انسان کی ناشکر گزاری اور مال سے شدید محبت، اس پر تنبیہ اور خبردار کیا گیا، اور پھر سورہ القارعہ میں قیامت کا ذکر فرمایا اور اعمال کی کا وزنی اور خفیف ہونے کا معاملہ سمجھایا۔ اعمال جن کے وزنی ہوں گے وہی اچھی زندگی میں پہنچیں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم کے گڑھے میں پہنچیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اسی طرح اس قرآن کے پروگرام پر عمل کرنے سے جو جو چیزیں معنی بنتی ہیں ان کے اندر ایک غفلت بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا، اور ساتھ ساتھ محاسبہ اعمال، یہ دو چیزیں ہیں سورہ مبارکہ کے اندر۔ غفلت انسان کو اچھے عمل سے اور اچھے پروگرام سے ہمیشہ روکتی ہے، اور پھر انسان اسی میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور آگے پھر محاسبے کی منزل میں بہت پریشانی لائق ہوگی، اس کا ذکر فرمایا۔ یہ غفلت بہت بری چیز ہے، دوسری جگہ بھی قرآن کی آیات کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، پہلے پیر بھی پچھلے پیر بھی، آخر میں فرمائے ولا تکم من الغافلین، غافلوں میں نہ بنو، غفلت بہت بری چیز ہے، یہ محرومی کی علامت ہوگی اگر غافل بن جاؤ گے، محروم ہو جاؤ گے. تو یہاں اسی غفلت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے. پھر آخر میں محاسبہ اعمال، خدا کے بے حد و بے شمار انعامات، اور پھر ان پر حساب پروردگار کی جانب سے ہوگا. الحا کمانے غفلت میں ڈال دیے تم کو تکاثر، کثرت طلب نے، مال اولاد اور دنیا کے ساز و سامان کی کثرت طلب نے اور حرص نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا. تم اپنے پروردگار کی طرف یا دین اور آخرت کی طرف فکر نہیں کرتے، رات دن اسی کثرت طلب کی دھن میں لگے ہوئے. جس طرح بند پڑے مال و دولت ہی آتا رہے ہمارے پاس، شب و روز اسی میں یہ تکاثر ہوئے، مال اور دولت کی کثرت اور اس کے علاوہ جتھا پارٹی قبیلہ ہر چیز کی جو زیادتی ہے، وہ تفاخر بھی مال کے اوپر ہی ہوتا ہے یا جتھے پر ہوتا ہے یا قومیت پر ہوتا ہے. یہ تکاثر میں کثرت طلب اور فخر بھی داخل ہے، فخر بھی کرتے اس پر، جیسا کہ اپنے مال کی زیادتی کا ذکر ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے اور اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے. یہ چیز بھی ہے کثرت طلبی، اور پھر اس پر تفاخر بھی داخل ہے اسی کے اندر. تم اس کے اندر پڑے ہوئے یہاں تک کہ زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور تم قبروں جا پڑتے ہو. کثرت طلب ہر وقت مال کی کثرت کی، جس طرح بھی بند پڑے یہ ہمارے پاس مال زیادہ، ہمارا جتھا زیادہ ہو، اور ہماری یہ زیادتی والی بات ہی ہر طریقے سے ہو، اسباب میں، مال میں، جائیداد میں. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک میں آپ نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے مال کے بارے میں ہر وقت ذکر کرتا ہے. ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، کبھی دکان کا ذکر ہے، کبھی زمین کا ہے، کبھی باغ کا ہے، کبھی جمع کی دولت کا ہے، میرا مال میرا مال. اور اپنے اسی مال و اسباب کا ذکر کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ اے ابن آدم، پروردگار کی جانب سے کہ اے ابن آدم، تیرا مال تو کچھ بھی نہیں ہے. حل من مالک الا ما اکلت فافنیتا، جو کھا لیا اڑا لیا بس، یا جو پہن لیا وہ بوسیدہ کر لیا. یا تیرا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے تم نے آگے صدقہ خیرات کر کے بھیج لیا، وہ بے شک تمہارا مال ہے جو تمہیں مل جائے گا آگے چل کر، بشرطے کہ ایمان ہوا اور نیت صالحہ ہوئی. اس کے علاوہ تو تیرا مال نہیں. یہ سب کو تم چھوڑ کر جانے والے، وہ تو دوسرے لوگوں کا مال ہے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں. تیری زبان خشک ہو گئی ہے، میرا مال میرا مال، تیرا مال تو یہی تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان اس کثرت طلب اور اس حرص کی وجہ سے کہ خاندان بھی ہمارا زیادہ ہو، جتھا بھی زیادہ ہو، مال و دولت ہمارے پاس زیادہ ہو، اور پھر مال و دولت کی اس کثرت طلب میں وہ حلال حرام کا امتیاز بھی نہیں کرتا، جس طرح بھی ممکن ہو مال ہمارے پاس آئے، خواہ جائز ذرائع سے ہو یا ناجائز سے ہو، یہ حلال حرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے. جمع او آ، جیسا کہ دوسری صورت، جمع کیا سمیٹ سمیٹ کر رکھا، کوئی امتیاز نہیں کیا کہ یہ کدھر سے آ رہا، آیا اس کے ذرائع جائز بھی ہیں یا نہیں، ہمارے لیے یہ حلال بھی ہے یا نہیں، اس کو نہیں دیکھا جاتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، یہ بیماری بڑی مہلک ہے، اس کا آخر میں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور آگے محاسبہ ہوگا، عنقریب پتہ چل جائے گا. فرمایا اگر تم جانتے یقینی علم کے ساتھ، اگر تم یہ بات جانتے کہ صرف مال کی کثرت اور یہ حرص یہ تو مفید نہیں ہے انسان کے لیے، اگر تم جانتے تو ایسا نہ کرتے. لیکن جب جہنم سامنے آئے گا تو پھر تو تم اس کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لو گے پھر پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانا مفید نہیں ہوگا کیونکہ وقت نکل چکا ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس وقت لتسألن، تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ میں نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی، تم نے ان کا کیا شکریہ ادا کیا. تو ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اس آدمی نے گندم کی روٹی کھائی اور دھوپ کے سے بچنے کے لیے اس سایہ مل گیا، اور یہ میٹھا پانی اس نے پیا. فرمایا یہ وہ بڑی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پروردگار کے ہاں سوال ہو. یہ بڑی نعمتیں ہیں، یہ تو خدا تعالیٰ کی جانب سے جو انسانوں کو ملتی ہیں اور انسان ان کی قدر نہیں کرتے. اور سوال کے وقت بہت کچھ پوچھا جائے گا انسان سے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ چار چیزوں کے بارے میں بڑا ضروری سوال ہوگا. پروردگار کی جانب سے پوچھا جائے گا میں نے تم کو عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں تم نے خرچ کیا؟ ان عمر ہی فیما اپنا، عمر انسان کی جتنی بھی ہو، 10 20 50، بلوغ کے بعد کا زمانہ ہی اصل میں شمار ہوتا ہے، اس عمر کو کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں لگایا؟ ایک تو یہ سوال ہوگا. دوسرا جسم کے بارے میں، میں نے تم کو جسم عطا کیا تھا، یہ تو بڑی نعمت تھی. انسان کا جسم تو اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے، ظاہری اور باطنی بے حد و بے شمار نعمتیں اس جسم میں پائی جاتی ہیں، ان کو کن کاموں میں لگا رکھا تھا یہ بتلاؤ. اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں علم دیا گیا تھا، اس علم کے مطابق تم نے کیا کیا، یہ بھی سوال ہوگا. اور مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ میں نے نہ اکتسبت ہو فیما انفقت، اس مال کو تم نے کس طریقے سے کمایا تھا، جائز رائے سے کمایا تھا یا ناجائز، بیگانہ حق تو نہیں دبایا، اور اس کو خرچ کہاں کیا. کیونکہ ایک ایماندار دونوں باتوں کا پابند ہے، اللہ کے قانون میں یہ نظام سرمایہ داری کا نہیں اصول کہ جس طریقے سے ہو کماؤ اور جس طریقے سے ہو خرچ کرو، نہیں. کہاں سے کمایا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، کسی طریقے سے بھی روا نہیں ہے، حلال اور طیب ہونا چاہیے. تو مال کے بارے میں دو سوال ہوگئے، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، اس کا جواب دو، قدم آگے نہیں اٹھنے دیا جائے گا. اور حضور کا بھی فرمان ہے علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جو تم نے علم کیا ہے، بندے سے سوال ہوگا اس علم سے کیا کیا کام کیے تم، نیکی کا کام کیا ہے، یا اس علم کو ذریعہ بنایا تم نے حرام خوری کا اور غلط باتوں کا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، انسان جن جن چیزوں پر فخر کرتے ہیں، ایک قمیض بھی ہے، اس کا ذکر تو اگلی صورتوں میں آئے گا، لیکن اس حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ایک اپنا نسب ٹھہرایا تھا اور ایک نسب تم نے اپنے درمیان ٹھہرا لیا تھا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ اکرمکم اتقاکم, تم میں زیادہ عزت والا وہ ہوگا کہ جو زیادہ متقی ہوگا. تم نے کہا اس کو تو ہم مانتے نہیں, تم نے فلان ابن فلان پر فخر کیا, یہ فلاں ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے. تم نے نسلی تفاخر کیا اپنی نسل پر, وہ جو میں نے نسل مقرر کیا تھا اس پر تو اس کو تم نے توجہ ہی نہ کی. پھر ارشاد ہوگا کہ آج میں اپنی نسب کو بلند کرتا ہوں اور تمہاری نسب کو پست کرتا ہوں. اور فرمایا متقی لوگ کہاں آئیں تاکہ ان کو بلند سے بلند مرتبے دیے جائیں, اور یہ جو فلان ابن فلان پر فخر کرنے والے تھے ان کو پھر وہاں گرفت ہوگی, سزا ہوگی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک. اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے, حضور کا فرمان ہے مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, وہ آل بھی جاتی ہے, مال بھی اور عمل بھی جاتا. یہ آل اور مال تھوڑی دور چل کر پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آج انسان کے پاس وہ عمل ہی رہتا ہے اس کا جو اس نے دنیا میں کمایا, اور جس سے آج غفلت میں پڑا ہوا ہے اس عمل کو چھوڑ کر اس مال و دولت اور یہ ان چیزوں کی کثرت کی طلب میں لگا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے لوگوں آپس میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرو, بغاوت اور سرکشی نہ کرو, توازو اختیار کرو. یہ تفاخر اچھا نہیں ہے, یہ تمہارے لیے مہلک ہے. جو لوگ قوم کے اوپر یا کسی خاص نسل پر فخر کرنے والے تھے آپ نے فرمایا